نن په خیال کې راشکار کړ مرک تصویر ویل وړم دیکھ باچا یک فقیر نن په خیال کې راشکار کړ مرک تصویر ویل وړم دیکھ باچا یک فقیر ک باچا یک فقیر ک گدا یک امیر کبا چای یک فقیر کگا دا یک امیر کبا چای یک فقیر کگا دا یک امیر کبا چای یک فقیر کگا دا یک امیر نن په خیال کې راشکار کړ مرک تصویر ویل وړم دیکھ باچا یک فقیر ویل ما دی ډیر منګ بور کړی زما د لاس ډیر په خاورو کې ویل نقل می سلیمان رنگ باچا کی دل هیچارا باندې نس هیڅ توسیر ویل ما دی ډیر منګ بور کړی زما دل سډر فخاورو کې ویل نقل می سلیمان رنگ باچا کی دل هیچارا باندې نس هیڅ توسیر نن په خیال کې راشکار کړ مرک تصویر ویل وړم دیکھ باچا یک فقیر نن په خیال کې راشکار کړ مرک تصویر ویل وړم دیکھ باچا یک فقیر ک باچا یک فقیر ک گدا یک امیر ک باچا یک فقیر ک گدا یک امیر ک باچا یک فقیر ک گدا یک امیر ک باچا یک فقیر ک گدا یک امیر نن په خیال کې راشکار کړ مرک تصویر ویل وړم دیکھ باچا یک فقیر ویل یوم یوړل خلیل او اسماعیل ویل چور می د کسرا قیصر مانیکړه ما د ډیرو د بخت برج کڼ په تدویر ویل یوم یوړل خلیل او اسماعیل ویل چور می د کسرا قیصر مانیکړه ما د ډیرو د بخت برج کڼ په تدویر نن په خیال کې راشکار کړ مرک تصویر ویل وړم دیکھ باچا یک فقیر نن په خیال کې راشکار کړ مرک تصویر ویل وړم دیکھ باچا یک فقیر کبا چانگ کپقیر کگدای کامیر کبا چانگ کپقیر کگدای کامیر کبا چای ک فقیر ک گدای ک امیر کبا چای ک فقیر ک گدای ک امیر نن په خیال کې راشکار کړ مرګ تصویر ویل وړم دې کبا چای ک فقیر ویل ما همان فرعون را نسکور کړل ټول می ټول کړل که افسر و که وزیر ویل ما نمرد شدات فخار و خلکلا زما پلاس والدر بیبا که هم تسخیر ویل ما همان فرعون را نسکور کلل طول می طول کلل که افسر و ویل ما نمرد شدات فخار و خلکلا زما پلاس والدر بیبا که هم تسخیر نن په خیال کې راشکار کړ مرګ تصویر ویل وړم دې کبا چای ک فقیر نن په خیال کې راشکار کړ مرګ تصویر ویل وړم دې کبا چای ک فقیر کبا چای ک فقیر ک گدای ک امیر کبا چای ک فقیر ک گدای ک امیر کبا چای ک فقیر ک گدای ک امیر کبا چای ک فقیر ک گدای ک امیر نن په خیال کې راشکار کړ مرګ تصویر ویل وړم دې کبا چای ک فقیر ویل ما ډېر ځوانانګي پنا کړی چاته ورسما بشر چاته ویل ای غنی و پاترات زرسا مالک لی پر تنگی دا کوچ تحریر ویل ما ډېر شزوان انگی پنا کڑی چاہتا ورسا ما بشر چاہتا ویل ای غنی و پاترات زرسا مالک لی پر تنگی دا کوچ تحریر نن په خیال کې راشکار کړ مرګ تصویر ویل وړم دې کبا چای ک فقیر نن په خیال کې راشکار کړ مرګ تصویر ویل وړم دې کبا چای ک فقیر کبا چای ک فقیر ک گدای ک امیر کبا چای ک فقیر ک گدای ک امیر کبا چا یک فقیر ک گدا یک امیر کبا چا یک فقیر ک گدا یک امیر نن په خیال کې راشکار کړ مرګ تصویر ویل وړم دې کبا چا یک فقیر